FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people! Începem o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix la Kiss FM. Ca de obicei, împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the Mix, am pregătit 3 ore de super hituri mixate, fără publicitate și dedichisuri. În 10 minute luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Primele 40 de minute non-stop hits încep chiar acum. La Kiss, Kiss in the Mix, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop. Dreaming about you, ripping your love deep inside of me. Tomorrow. de primele SMS-uri, primele dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Salutare din partea noastră Claudiu, Gabi și Cristi pentru cele mai frumoase fete din Focșani, Mihaela, Romina și Oana. De la Ana din Balotești pentru fetița mea Maria și pentru voi. Și din partea lui DJ Oli pentru fetele și băieții din Dedrad, special pentru iubirea mea Andreea, te iubesc mult. Mixul continuă cu Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Alnegru mi-e setă de tine și Don Omar cu Lucenzo, Dansa cu Duro. Puțin mai încolo ne ocupăm și de mesajele care vin pe facebook.com/KissFM România. În câteva clipe va apărea acolo postarea Start de Kiss-uri, unde voi lăsați mesajele voastre sub formă de comenturi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Mare parte în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jones împreună cu voi. Ne pregătim de Facebook, urmăriți postarea de pe wall-ul Kiss FM pentru start de Kiss-uri. Acolo mesajele voastre le așteptăm sub formă de comenturi. Până atunci vă reamintim, Kiss Cash-ul a ajuns la 300 de euro undeva până în ora 22 în programul Kiss Kiss in the Mix. Încercăm să dăm cei 300 de euro. Vă scrieți mare parte la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. Înainte de mesajele de pe Facebook avem Nick Camarera și Alinka, Nada Mas și Licky Lee, A Follow Rivers. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. I'm Top Hits. Înainte de o mică pauză, hai să luăm mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România la postarea Start de Dichisuri. De la Marius Nedelea pentru Cipi și Ciri să câștige la pariuri, să bată Chiajna. De la Cosmin Bordeanu pentru colegul de bancă Vlad de la Grasu. Laura Laurita pentru Mandachi Cristian, I'm sorry, de la Accent, îmi pare rău, mesajul ei. Ionuț Cortanu, vreau și eu melodia Connector, Love is the Way pentru iubita mea, pentru că împreună cu ea am găsit sensul iubirii. Și de la Alexandra, pentru colegii ei de la Economic 13J, din partea Alinei și special pentru voi sunteți cei mai tari. După o scurtă pauză, Smiley, Dead Man Walking, Sonia Remember și Ami împreună cu Glass, Trumpet Lights. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese mixate ora aceasta înainte de 8 fix. Până atunci nu uitați să intrați pe kissfm.ro/topsecret. Acolo vă logați cu ID-ul de Facebook, vă înscrieți în concurs și puteți câștiga vacanța vieții, o excursie în jurul lumii. kissfm.ro/topsecret. Ultimele piese ale orei: Smiley, Dead Man Walking, Xonia Remember și Ami featuring Lance, Trumpet Lights. La Kiss FM asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Come on! DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Piesa care vine acum ar fi cazul să o rețineți. O știți foarte bine cu siguranță, dar e momentul să o țineți minte mai mult ca altă dată. Ami, Trumpet Lights. La Kiss FM asculți doar hituri. Cada vez cuando te veo, ni duda, será tu amor. FM. Asculți doar hituri. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Yo, back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai exact alte 40 de minute non-stop hits de acum încolo. Doar hituri mixate, fără publicitate, cum le place nouă să spunem. Ora începe cu Ina, Tu și Eu, Sasha Lopez, Ale Black și Bruno, Everybody Feels Alright și imediat Maroon 5 cu Christina Aguilera, Moves Like Jagger. În 10 minute luăm alte dedichisuri care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Nu uităm nici de facebook.com/KissFM România. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Kiss Kiss in the Mix. Sunt I swear I'll behave. mesaje care vin la 0722 20 60 20. Am pregătit alte dedichisuri din sutele de SMS-uri care sunt acolo. Hello băieți, vreau și eu de la Lidi pentru toți prietenii mei din Tunsești. Sunteți cei mai tari, mersi mult. Pentru iubirea mea Elena la mulți ani, care acum este la serviciu și vă ascultă cu plăcere. Ne pupă Dragoș. Pentru colegul meu Oancea, pentru toți colegii din traseu care se întorc acasă din cursă, drumuri bune și grijă la controle, zice Dan din Buzău. In the mix mai departe Corina, Lodi P, Casa Blanca și Alessia, Ale cum e, suntem DJ Young și Jones in the mix la Kiss Kiss in the mix, asculti doar hituri. Ah, ah, ah.

the Mix, petrecerea merge mai departe. În 10 minute pregătim alte dedichisuri care vin pe facebook.com/KissFM România. Cei care sunt pe Facebook pot să lase mesajele lor intrând pe wall-ul KissFM, căutând postarea Star Dedichisuri și scriind acolo mesajul lor sub formă de coment. Și dacă tot vorbim de Facebook, nu uitați de campania Top Secret, care se întâmplă pe Facebook, dar și pe site, pe kissfm.ro/topsecret. Te loghezi cu ID-ul de Facebook, te înscrii, participi la concurs, sunt câteva mici probe și poți câștiga o vacanță în jurul lumii. O gașcă mare de agenți vedete te ajută ca tu să câștigi excursia dacă te înscrii acolo. Multă baftă la Top Secret! Ne amintim de o piesă mai veche, putem să-i spunem deja Greatest Hit. Alex Mica, Dalinda, Andreea Bunică vine imediat cu Cool Jew și Vank pleacă. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Dalinda, mi alma te llama, vine în mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, cúrame. Thank you. luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. E o postare start de kiss-uri cu o tonă de mesaje. De la Bogdan Doble pentru Angiu Răzvan și MC Cosmin, Matea de la Calafat cu care bea un pahar de la restaurant. De la Oana pentru toți băieții din căminul A7 Agronomie. De la Bezea Bubu pentru Alex cu mesajul Te iubesc și mi-e dor de tine. De la Ioana Samson din Iași pentru iubitul ei soț. De la Ramona pentru Andrei. De la Alina Teodora Ciocan pentru colegii din clasa 10-a C din Galați. După o scurtă pauză ne întâlnim cu Liviu și Mona, Sweet Love, Dr. Cucio și Adrian Sână cu Sandra and Angel. Ne toacem repede in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Yo, hello, back to the mix, back to the party. Ultimele trei piese ale orei vin chiar acum la Kiss Kiss in the Mix, după care vom lua și piesa Non-House de la NoFX. Ne întâlnim cu una mai veche, Liviu și Mona, Sweet Love, Dr. Cucio, Doing Better Without You, dar și Adrian Sână cu Sandra and Angel. Cei care au ratat farsele de dimineață în cronică le pot găsi pe kissfm.ro. Chiar acolo pe site, pe prima pagină, puțin mai jos, se află toată lista. Tem telefonul lui Gaiță. Continuăm mixul la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Never.

piesă mai veche, dar care încă ne place. Adrian Sână și Sandra N. Angel la Kiss Kiss in a Mix. Hai să vă spunem ce nebunie se întâmplă în weekend. Super petreceri, partidul Kiss FM, joi seară în Club Sky din Iași. Olic și Dan Fințescu vor fi la balul bobocilor al Facultății de Automatică și Calculatoare. Vineri ne întâlnim cu ei în Arsenal Club din Vaslui, iar sâmbătă vor transmite live după miezul nopții din Club Activ Chișinău. În vreme ce Kiss Kiss in a Mix pare, adică DJ Young in the Mix, am să fiu cu voi vineri seara în Club Zion din Pitești. Reopening party, se redeschide Club Zion Pitești. Vom fi acolo împreună DJ Young și de asemenea Schizo Skills invitat. Super party în weekend și final de oră. Ne întoarcem repede cu piesa Non House la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Kiss FM. Live in a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Live in a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life. Without you within me, I can't find no. rest where I'm going is anybody's guess. I tried to go on like I never knew you. I'm awake, but my world is half asleep. Am avut și piesa non-house, intrăm în următoarele 50 de minute non-stop hits. Adică, de acum încolo, aproape o oră întreagă numai de piese mixate, fără publicitate. Împreună cu voi, DJ Young și Jones in the Mix, am pregătit alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Din partea Nadiei, din Tecuci, pentru iubitul ei, Cristi. Te iubesc foarte, foarte mult și îți dedic următoarea piesă, Ca ai vers pe pereți. De la Andreea, pentru cea mai bună prietenă, Nicoleta, din Vaslui. Să ai parte de un weekend extraordinar și să îți faci tot ce ți-ai propus. Și din partea Narcisei, pentru iubitul ei, Marius. La mulți ani, baby, te iubesc foarte mult. Vreau pentru el, vă rog mult, kiss, kiss, ca ai vers pe pereți. Păi dacă tot ne-a cerut piesa, hai să vină! Smiley, Alex și Don Baxter, Sam and Womp imediat, Bom Bom, dar și Rihanna cu Calvin Harris, We Found Love. 50 de minute non-stop hits de acum încolo la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Asculți doar hituri. Viața e o structură complexă, concavă sau convexă. Știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți.

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Forgetting the hurt in the world, all the hurt in the world. Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați că avem și podcastul, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo ascultați în timp real toate edițiile Kiss Kiss in the Mix sau le downloadați gratuit. De asemenea, pe site găsiți și podcasturile celorlalte emisiuni, adică locurile din care downloadați edițiile. Cerebel și Helen Kaboom, João, Luca și Marcelo, imediat cu Ceacea și DJ Young deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Și totul pare gri și vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer.

mai recentă piesă a subsemnatului, aș putea zice, DJ Young, deasupra tuturor la Kiss Kiss in the Mix. În weekend avem alte super petreceri Kiss FM, care încep de joi până duminică. Joi seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu. În Club Sky din Iași, la balul bobocilor al Facultății de Automatică și Calculatoare. Vineri ne întâlnim cu ei în Club Arsenal din Vaslui. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, partidul Kiss FM cu Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul central din Club Activ Chișinău. În timp ce Kiss Kiss in the Mix pare, adică DJ Young in the Mix, ne întâlnim în Club Zion din Pitești. Vineri seara se redeschide clubul. Grand Reopening Party, Club Zion. Vom fi acolo împreună și îl avem invitat și pe Schizo Skills. Ultimele trei piese in the mix pe seara aceasta. Crash și Alexandra chiar acum, Where is the Love? O piesă mai veche și un remix super tare pentru Belinda Carlisle, La Luna. Și încheiem cu Ina și Play and Win, India. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Final de program la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim mâine seară de la 7. Mai departe rămâneți cu Mr. Boba. El vine la Kiss in the Night. Timp de 2 ore împreună cu voi, matinalul vampirilor. Și mai departe, multă baftă celor care sunt înscriși la Kiss Cash. Să puneți mâna pe bani, să luați cash-ul, cum se zice. Ne auzim mâine seară, rămâneți mai departe pe Kiss, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.